بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يو خبر ورهن يو مسألة دا خبر مشهور دا ويش بانگ ولي كيگن قرآن ببعات حسنوائي دا جمعات كيخا بلکه دا دا بانگ عظمت تفار نده دا دا قرآن دا عظمت تفار جدا قرآن بيزتی ونشي قرآن د فاروی و دا قرآن و فاست ملا و انتوز لالا اتور حمون دا بانگ دا فاروی ندی ویلی دا دیر پار چه قرآن تا بیانه اول تا بانگ ویلی که دا قرآن بیزتی دا نو پا جماعت که چه بانگ ویلی که گی نو بیاتا قرآن مو آیا دا که سوچ بانه چه کل بانگ تا بری خیال دی قرآن خود تدبر دا فار دی اب باقی که دری ملر یا پر بانگ ویلی که گی دلتا بانگ را دی نمون آیتا بانگ من باقی تا قرآن نبندو خواه دا شوگر آدھے چاہتے ہیں بانگو رہے لکھی دے بیان کئی دا بیان پہ جماعت کے بیان چکم دا بانگوے لکھی گا اس کہتا ارے ہوتا باندے دا ونی مگنٹا لگی گئی دی دا کاری اخپل آواز کو لکھائی خار کئی دا دا دا توری لگو لی عرب اکتا شر راو لی دی دا سے بانگونا پہ یو ملک داشتا دلتا دی دی انتر را دیوال اگدی گو دی توری لگو لی انور پہ کسی شر نیشت ہے تش بانگونا دی پہ کئی اگدو او خلکو له خپل زنانه کور کې موز کوي د سندرې شروع کړې یو اسلامي ډمانی او یو دا د دنیا ډمانی دا د اسلامي ډمان په جومات کې ناسي ا سندرې وایي نعتونه وایي د سندرو په شکل کې تلاوت د سندرو په شکل کې دغه تلاوت اورېدل ناروا ده د کومه طریقه باندې تلاوت کوي چې قرات پکې صحیح نه دغه تلاوت هغه کې خود ناروا دي ځکه د قرآن سره ټوکې دي سندرې پکې اوږدو اوږدو بعد مدون راکی بعد نو مطلب دا دے چھے دا دا قرآن تعظیم دا پارا بندو لکھا دا دے چھے دا زان دا پارا من مقصد سور فاتحه العبادت للہ وحدہ چھے عبادت ہر یو جز ہر یو قسم بخاص اللہ لکھو گی کولکی بل چالنا نه پیغمبر لا نه ولی لا نه فرښتې لا او نه پیر لا نه استاد عبادت بس صرف د عبادت هر یو جز که هغه یره ته خدای توب ده که تمه خدای توب ده که مینه د خدای توب ده دا به خالص الله دپاره کوله کېږي. سورت په دریو حصو کې تقسیم دی اول حصہ مالک یوم الدین پورې په دې کې حقوق د الله صفات د الله افعال د الله بیان شو تفصیل حق د الله چې الوهیت حق د الله دی ربوبیت حق دا اللہ دے رحمانیت رحیمیت حق دا اللہ دے مالکیت حق دا اللہ دے صفات دا اللہ یعنی الہ دا صفات دا اللہ دے رب دا صفات دا اللہ دے بلچانے رحمان رحیم مالک دا صفات دا افعال دا اللہ چجتن یو اللہ پورا کئی افعال دا اللہ تربیت یو اللہ کئی رحمانیت رحیمیت اللہ کئی مالکیت اللہ کئی. بیا دویم عیسیٰ پدے کے حق د بندگانو حق د الله حق د بندگانو اگر دا مرتب کا دا تفریق په پینزو اسماء باندې ان د هغه ذات عبادت کوچ د پینزو صفات وي چې هغه الہ وی غرب وی رحمان رحمان یا مالک یا دا معنی چې دا پینزو صفات دی اومنل او دې په اوسې عبادت کوا هغه په توک مې لګه په توک چې دا دې په جن چې الہ سوک دی رب سوک دے رحمان سوک دے رحیم مالک سوک نو بیا عبادت کا بلا کله چې دا پینځه صفاتونه تا ومنله نو تعالی الله دور در در را چې تو الله سره ډایرک شوې یا کنه استاد دې ده کې خطاب شروع کړ الله سره دا ډېر لوی چت مقام نه چې الله سره تا خبرې شروع کړې الله مو سره خبرې کوي تا الله سره خبرې شروع کړې ولی تا الله او پیژند په صفاتونه باندې استاد الله یعنی مقرب انسان جوړ شي خو چې پوهېږي پې کنا بیا موږ یا کنه عبودو موږ چې یا کا مخې کړی دی په عبادت باندې خاص ته عبادت کو خدا ته ولنه چې نعبدو کا بالکل جمله ٹھیک ده یا نعبدو ایا کا دام ٹھیک ده غلطی په کې نشته خود ایا کا دام مفعول ده دا کده کې مفعول ده نعبدو فعل فاعل ده خاص دیکھ اثر کی اشاره وی خصوصیت تا چې خاص ته عبادت کو بل چانه کله کده مکه مشرکان دو الله می عبادت هو تو خدای په کوم څو پیران د پیرانو عبادت کوي د قبرونو عبادت کوي او د الله هم کوي مزون هم کوي نه نه بھائی موږ مشرکانو په شان نه موږ عبادت ستا عبادت کوو دبل شان دی وجنه بل کوي معنا کوي نعبدک ولا نعبد غیرک رحمت الله دا ریا کان ستاین کوم دغه قاعده ده خاص ته نه مت غول کوم مدد هغه چې بیا سبب وي غایبانه دا شان زارو کوم داد غوخته شي چاته پاندو چر سره ما ته تانی تا تھی لور شاہ مارا قرض رکھ دا جیز دے خویا غائبانہ برد چرا مدد شو تو دا بس صرف صرف اللہ تا ہے دا بن نیا رسول اللہ وائے نیا غوث الاعظم وائے اس بن ہے کہ پدی یو سر خلق دی مولا پویا کھڑے وے نن ول شرک دا خو ظالمان دی کنا نیا کنا عبد خاص تا عبادت کو خاص تا مدد غور دو کر مکی مشرکان با دا اللہ نہ مرد غختو قران نمنگ آیتون خیلو انشاءاللہ دیر آیتون داخل دو دری من خیلو دیر زیاد آیتون دی جدا اللہ نا بیمداد غوختا خواہ سر بے بابا نا غوختا دا کئی خوبا دین ابراہیمی ہو کنا ای خوزان تا کافران نوی نا منگ تا چل خیشتا دو مکر مشرکان پشان میں گوائی چا منگ خواستا نا امداد غوارو غائبانا مدد چی غوارو یا رسول اللہ بنو یا غسول زم مدد بنو یا پھر بابا مدد بنو یا اللہ مدد پوش پہ یا خانستائیم یا موږ د عبادت کې درې عنوانات قائم کړو د عبادت تعریف علت د عبادت چې موږ ولې کوو وجه د عبادت او بله صبر دی دا چې دا ته موږ کوم فائده بیسي د عبادت تعریف دا چې دا درې حرفو نه جوړ دی عبد عین عبادت عبد عین بیدال ماده عبادا نو لیکن څنګه چې عبادا کې درې حرف دی یو الله پر دی یو حرف ښه یا کا لفظ دے خام لفظ گردہ تا نو یا کا لفظ دے پورا ادیک حروف دری دی علی پا ڈبل یہ او علی پا کاب پیندو حروف دے پکتا کروا یا کا نو خاص تا عبادت کوا ڈبل چا نہ کوا خا نو دے عبادت دری جوز دی یو یارا دویم تما او دریم مینا کمینه مخکې وایم ستا خوښه ده چې کوم دې مخکې وایي وروستو په فرق نه راځي خو دا یاره هم دوه قسمه ده یو د اسباب د لاندې یېرېدل دي سړی نه ټوپک والنه ویرېدي مار لړم نه ازبندي نه ویرېدي دا جایز ده یو یاره د خدای توب ده چې وینې ګورې نه یاره که ګیار مې ورنکړه بابا مې ته بخې دا د عبادت جوز ده ګور په دې سړی مشرک کېږي یاره که شکرانه مې ورنکړه د بابا نو بابا مې تباه کوي دا مینه دا تا د خدای صفت ده والی پسه دې تباه کوي هر اتلی شي د قبر نه کلا سال تا روگ دی تا پسی نو دا یرا دا دا خدای دا بل چانا دا پار ناجای دا دا دی بار جوز دی او دویم دا مینا نو مینا هم دو قسم دا یو مینا دا نفسیاتو دا مینا نفسانی خپل پلار تا دی مینا دا مور تا دی مینا بچو تا دی مینا خرس تا دی مینا دا جایز دا رون خویندو تا دوستان تا دی مینا خل مال تا جایز حلال مال تا دی مینا دا هم جایز دا یو مینا دا خدای توب دا چې ته دې دا سفر روان کې بابا لازم وایي دا مینه به الله سره کېدل دا سفر کې صرف بیت الله تا ډېرو خلکو په دې کې اختلاف دی چې د دې د نبی اسلام له تللی شي وکنه د نبی اسلام د قبر مبارک د هغې د پاره تللی شي کنه په دې کې اکثر علما وایي چې نه نه شي تللی خو باد وایي چې نه چونکې نبی اسلام زموږ پلار د روحاني پلار دی او د پلار د پلار قبر چا مننده کړې دغه نبی اسلام ویل د پلار د مور قبرون تاسو دی نو زمونږ پلار دې تلی شي خو په دې کې اختلاف ده ګوره خلک د روان شي پیر بابا ته حدیث دغه حدیث معنا لا تشد رحال الا ثلاثه محتاج ده سفر به نه شي کېدی مګر دریو جماعتونو ته د ثواب په خیال باندې لکه یو مسجد حرام دی فضول الله شریف یو د مسجد نبوي مدینه والا یو د مسجد اقصا فلسطین والا نو دید اللہ نے سر علماء وائی چھے نبی اسلام قبر لہوما دا دید ان سفر نوان چھے کلور چھے مدین تا مسجد نوی تا لار چھے نو بیاغ آل تتلے چھے وای د مسجد نبی د پاره سفرشته نه خوالته داشته خو باید چې نه خصوصي کوتره نبی اسلام د قبر په خیال باندې لاړ شم ګناه نشته خو مونږ خو اکثر ټول مسجد نبی په خیال باندې بیا په نبی اسلام قبر مبارک هغه ته مور شو ورنځي شو ته دعا سلام به خلکو کې نو مینه مینه به صرف دغه مینه چې ټول سفر کې دا به صرف الله لپاره کې الله سره کې دا هغه کور ته به دی دا نه چې ته پیر بابا چا سفر لپاره دا خو د خدای تو مینه ده ها که تلی دغه ته هغه علاقې تلی بیا د پیر بابا رحمت الله قبر خوا ته لاړ شي دعا ته وکړې ګناه نشته پکې خو دې دانه په سفر نه شي کول چې دم دا ته ګنج بخښته بلی خو دا نوم یې د شرک کفر دی نوم یې ولا غلطي ښه دی سید علی حجوری رحمت الله علیه دی ولا قبر قبر د رڼاګانو ډکې نو که لا اورته تلی فرق هغه علاقې ته تلی خو شاته نو خیر د ورشه مقبره ده یو نیک سړی تیر شوی دعا ورته وکړه او که په دې خیال چې هلته دعا ښه کړې دا ګوره کفر شرک دی ایا ما هغه ویني زما سوال پیش کړی ټول د کفر خبرې دي دې صورت کې مونږ ان شاء الله د عقیدې مونږ ته تفصیل کوو چې په دې باندې یو غویه که دی کینه غویه به م پوه شي په دې باندې نو یو مینه د خدایتوب یو مینه د الوهیت ته نو مینه د الوهیت چې سفر یې ورته کوي دغه د الله د فار د بل چل نشته او دریم د تما نو تما دوه قسمه ده غوښتل یو د اسباب لاندې غوښتل دي یو بیا اسباب غوښتل دي نو یا که نعبدو کې مونږه تعریف د عبادتو کې چې عبادت درې جودا دي ادا ده دغه دی او دارنګې یا که نستعین کې مونږه درې عنوانات قایم کړو یو دا فرق د فمین د اعانت او د استعانت کې اعانت ظاهری اسباب باندې مدد کول دا جایز دي غوښتل او یو دی بغیر ظاهری اسباب نه هغه بیا وستعینو بصبر امداد د الله نه والله المستعان على ما تصفون وغیره په دې تفصیل شو ننی سبق کې دا درېم حصه د صورت ده دې کې حق د بندګانو دی او وطلب بیان د درېو پرکو کوي اشاره دې ته چې کله دا مطلب کې ده د الوهیت صفات الله صاحب کی ربوبیت الله صاحب کی رحمانیت رحیمیت مالکیت الله صاحب کی دا وچی یا کنا عبودو د بل څه عبادت نشته نه د پیر نه د قبر نه د پیغمبر دی څه عبادت نشته نه ولی نه فرقه او یو الله نه امداد غواړي نو خلق و درې قسمه کیږي یو باغی چې به منی نو غا نام تعلیم یو بلې نه منوي په دود راشه بوجال اونی کیوي نو غیر مغضوب علیهم ایا باغ چې چا ومنو مزبزبه یهدنا صراط مستقیم الله مو مضبوط کې پلار نه روان دي دا سوال چل را تخی تعلیم المسأله رکھنا کې نه کې تعلیم المسأله دا سوال چل خی اول دا الله صفاتونه ویلې بیا د خپل عجزی بیان کړي یا کنه او دې او سوال کوا څه شی غواړي خو تا ته دا سوال تا ته پرې نه خود خام دغه د انسان ذهن وړوکې دی دی نه پوهېږي لکه ماشوم ته وایي څه غواړې وایي ټاپي دغه د هغه ذهن تر ټاپۍ پورې دی او چې لوګو نه لوی شي وایي څه غواړې د سل روپۍ د هغه ذهن تر سلو روپیو پورې دی چې بیا لږ نور وایي څه غواړې پنځه سو روپۍ دغه د کبر ذهن دی پوه شي لوی سړی د باچانه خلک څه غواړي ټاپي خو دې نه غواړي که نه باچانه خلک څه غواړي لوی شی ته غواړي چونکې الله خو بادشاه نه بادشاه دی نو هغه نه بټاپای ماپای نه غواړي نه دنیا او دنیا استا نصیب کې سره وسم راځي ته الله نه هغه شی غواړه چې هغه د دنیا د آخر د خیر وي دنیا خو الله کافر له ورکوي مړه نو تا له وین درکوي چې څه نصیب وي د الله نه چې غواړې نو چت شی ته غواړه چل یې ته خو وخو چې د الله معمولي شی مه غواړه صراط مستقیم وای د الله نه غواړه صراط هغه لاره چې الله ته نیغه تللې ده اهدنا صراط المستقیم مضبوط کې مونږ په لاره نیغه باندې دي دا کې هدایت کدا مانو کې کوم چې عامو خلکو کړی ده چې وخه مونږ ته لاره نیغه دا مان نه ټکیږي کنه ولې دا تا چې مخکې کوم وي الحمدلله رب العالمین دا کګل را تا چې مخکې وې یا رحمان رحیم دا کګوالو تا چې مخکې وې مالک یوم الدین دا کګل را تا چې مخکې یا که نه عبدو یا که نه دا کږه وه چې اوس غواړې ځکه سړی هغه شی غواړي چې اوس نه که نه نو دا لاره خو تا ته شته ولې اسلام کږه لاره ته مسلمان نه تا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي نو ته په نیغه لار نه شوې دې دا کې اصل کې ادا نبی اسلام چې په هر مز کې په هر کار کې وی اهدنا الصراط المستقیم نو ولې هغه ته لار نه معلومه چې وخې ماته دا غلطه معنا ده که چا کړي نو کړي به وي دې دا کې غلطي دا راځي چې په دې ما مونږ ویلو په اصولو کې چې پیژندل د یو لفظ چې قرآن کې په څو ځای راغلی او په کوم کوم معنو دی موږ په یو مثال دا پیش کړو چې هدایت په قرآن کریم کې په ول ستل سمانو راځي او هدایت په څلور مرتبو دی نو دې دا کې هدایت په معنا د مضبوطولو د هدایت درېیمه مرتبه ده د هدایت درې مرتبې دي ښه لوسته لږ درته ښیم اوس هم د هدایت درې مرتبې دي لکه یو ته وایي هدایت عامه چې عام مخلوقات هدایت کړی سارو ته کړی سپو ته کړی پرندو ته کړی میان ته کړی انسانات دې ته وایي هدایت عامه چې عام مخلوقات ټول مخلوقات الله هدایت کړی دی هم د قرآن ثابت دی نو که ته وایي چې الله موږ ته هدایت وکړي د سارو په شان نو ساروی خو ته نه هغه نه ټیکیږي دویم د هدایت خاصه چې الله د ټول مخلوقات نه انسان خاص کړی دی دلی عقل ورکړی دی پیغمبران را لېږلی دی کتاب دی خاص کړی ته هدایت خاصه هغه په معنا هدایت په معنا د بیان به دغه دی بیا یو د هدایت اخص الخاص یا په خاصو کې خاص هغې ته هغه د توفیق هغه د مضبوطوالی یو د ثمره د هدایت چې هغه وصول الی الجنه دنه کول جنت ته دا څلور معنو باندې قرآن کریم کې راغلی د هدایت په څلور مرتبو باندې لکه هدایت عامه سورت حامیم سجده وګورته ولسم آیات نه سورت طه هدایت عامه سورت طه شپاړسمه سپاره آیت نمبر 50-51 49-50-51 درشان سره سورت طه 49-50 د موسی علیه السلام او د فرعون مناظره ده قال وی فرعون فمن ربکما یا موسی څوک دې پالونکی ساتو موسی ته خو ما پالې پر موږ الم نربک فینا ولی موږ ستا تربیت نه وکړه په کور کې اشاره چې ستا خو ذره به مخانه لکه ورته هغه وی ورته وی چې ان رسول ربک آیت نمبر 47 دی وی فقال فمن ربکما یا موسی نو څوک دستا رب او موسی څوک دستا پالو که موسی قال موسی علیه السلام پوښ دستا وایي هغه ورته ستنې والی قال ربنا الذي اعطى كل شيء پالو که زما داده ورکړی اړو شي ته خلقه او جوړښت هغه خولی ورکړی خونه ورکړی خېټې ورکړی کولمې ورکړی زما رب هغه دی هغه چې تعلیم خوله ورکړی مالیم راکړی ثم هدا بیا وته د خوراک چل خیلې دانه چې هدایت وته بیا هر یو شي ته سارو د کوم هدایت کړی یعنی کچر ما باندې احسان د الله دی چې ما ته خوله را کړې مال خېټه را کړې دویم احسان په ما دا چې ما ته چل خیلې ستا په ما احسان نشته خانه که ډوډۍ را کړې هغه هم ستا ظلم و نو فرعون بیا پنتره بدله کړې وایي قال فما بل قرون الاولى وایي فرعون نو څه دي حال د پیړونو باندې مخکې چې کوم لري شوي سانه مخکې د کدی وته ویلو چې الله دې ته ته وایا آیت نمبر 47 کې والسلام علی من تبع الهدى اب چاور په چا چې تابع شو د هغه د چې مار اورې ده دلار بیان نو دې هم دار امي ته کوي پیړونو سره یا کوم مخکې وړي تا نه مخکې ستا بیان نه ورې هغه سوې اې جنتیان دې کو دوه ځخان وګوره جواب تا پیغمبران له الله پاک ډېر لوی توفیق ورکړی دا چې کله ستا هم قرآن سره تعلق جوړ شي تا له مولا د کشان جوابونه ورکوي قال علم عند ربي وی موسی علیه السلام علم د هغې زما رب څخه دی کتاب په علم خپل په علم د الله کې یعنې ما ته پته نشته چې دا دی خو وایي به وایي چې جهنمیان دي که نه نو زما خلکو ته چې وګوره پلاران خو لکه جهنمیان که لکه وینا ما ته پته شه ا زما رب ته پته چې بیا وی لا دل ربی نختا کی گرب زما کخی کړي نه جانم ته نه ویږي اکه بد کړي جن جن نشیتلې زما رب ته پته ده زما رب ته که د جنت کارول کړي بوتل وی جنت ته کبه ولا انسا نپری سوک محمل ار چاته بیان کړي دا ډیر زبردست مناظری په قران کریم کې د موسی علی السلام او دا فرعون او ابراهیم علیه السلام د پلار د قوم دا ډېر عجیبه مناظرې دي د ټولو پیغمبرانو مناظرې ډېرې عجیبه عجیبه دي په قرآن کریم کې یو دې د معنی مناظرې دي په میاشتو میاشت لګیا یو ډوډۍ خوري پیسې ګټي دغه نه دي نو د هدایت څلور مرتبې ته وایي هدایت عامه عام مخلوق ته هدایت کول چې هغه د ډوډۍ د ژوند تیرو طریقې دارنګې صورت اعلی وګور دیرشمه سپاره سورت اعلی تیسو پارا دیرشمه سپارا نیمه نروستو دیکھا بلکہ پنیمه کې تقریبا سبح اسم ربک الاعلی پاکی بیان کا ذات درفتا چلو ڈیو چت ذات پاک پاکی بیان کا چلو اللہ پاک دے نائبان نا اللہ پاک دے نظر نا اللہ پاک دے اجز نا چاہتے اجز نیشتے مخلوق نشی پاک کے دے کار سو کی اج ضرورت ہوئی اجز اللہ تاجیز پا خوراک کے پا تربیت کے اللہ دی آغدہ دے خلقا چی پیدا کرے مخلوقات دائے گورا اللہ تا مختاج دے مخلوقا پاسا ہوا نبرا رکڑے پاندامون لاسخ پی خلا عرصے ورکڑی یا ولدی آداد قدرا چې اندازه کړی د مخلوقات د رزق د عمر د جنت دوزخ د عمل فهدا نو هدایت ورته کړی دی مخلوق ټول ته هدایت کړی دی یہ د مراد هدایت عامه یہ د ژوند تیرول د ګذران طریقې په ځنګل کې بچې پیدا شي د څاروینه د پوره غلام دی لذي ټول لذي دارنګې چرګه چا ویلي چې هغه واچي پای باندې کینی بیا کینا دې ته چر کتاب راغله پیغمبر راغله چې تا هغه واچو او چرګه چرګه ځای شي چرګه او چرګ نر او ماده او ځای شي بیا هغه شي په ځنګل کې ساری او ځای کې بچی راړي بیا د تربیت کوي دا چا ته دې ته الهیات عامه بته نه بچي پیدا شي چې کدو بو شه دې چې څنګه پیدا شي نو بوته ټوپ کړي لامبي د تک خپلوله وکو څه چې لامبو نه زده کړي ډومبه شي پکې او نه ډوبېږي ته دارنګ مارغو ته د اواز اچل چا اخلي چې وزر خود بره بځې دې ته هدایت عامه ځناورو ته چل خولې ازمرو ته ځان غارونه جوړ کړي پکې ساتو کور دی ګیدړان ته هر یو ته چل خې دا د الله ربوبیت هدایت ندی تو ہدایت عامہ یعنی عام مخلوقات ہدایت کول نند جوان ترکی خیل چنر مادہ او داشی پلار مور اب چی راج بیا دی تربیت کی نو چلو چی ہوئی شڑی و ایز استاد خپل کور آباد ہوئی نو دویم دے ہدایت خاص خاصا الگ رو بات ہے صورت الف لام میم سجدہ پارا نمبر 21 آیت نمبر 24 وجعلنا من ائمتنا اومی گردول دی بنی تھل نام شران دین یادو نبی امرنا بیان بو کو دن پو کو نا چی دات بے کو دات خوب بل تو نشی ور کول بی دال نا بیان بے کو دن پو کو بان لم ما تو رو کل دی کلک شو امام نکرو تم کلکشن الله بر امام کی درجه بدر کی ادم وکان بیات نا یقینون او دې دن پاتون بان یقین کو کی شیخ الاسلام وای د دې ایت نه استنباط کین په صبر او یقین تنالو امامت فی الدین پا صبر پا یقین بانی گورا صبر لما صبرو از یو کنون او ایم مادا بی صبر و یقین تنال امامتو فی الدین په مشکلات کې وکلا کې دوه طرح په تکلیف را دي په دین کې او یقین په الله باندې چې الله مال دی اجر را کوي نو ته نو امامت فی دین الله به سره امام جوړ کې یو د جمعه به امام خدا یقین موږ ساتي چې هغه اقول له دې د توب دی نو سره به عزت کوي و مولا دا ولی مخور دی ولی رسول ولی دا دغه نه ده امامت پیغمبران اول نمبر امامان دي بیا دغه د دین امامان او جدا خلک ها چې دی یو سړی په پوهېږي او خلک په قرآن باندې پوهېږي دغه امامت بیا خلک چې جومات کې کوي خو چې جاهلانو ته مخې ته ولاړې نو جاهلان به بېعزت کوي او خلک چې بېعزتي کوي ځکه دی جاهلان پرېښي دي که دی ورته ویلې ولې به د امام بېعزتي کوله اکثر داک راهم په نیټ کې وایي د چپړاسي پنځوس زره تنخواه د ملا پنځه زره امرام چې یو پیتو لو ورده کړي چې لوګې نه مړ شي د خدای وي خوب آسه دی د ځان سپک کړی دی دیول دبل نه غواړي ده به د الله کتاب مو بیانو الوغ نه کار کا سب کولې نو الله به ده دور ډېر ورکړي چې د ده په خیال کې هم نه راتلې دین سره د دنیا کار چې څوک کوي الله ډېر نو چې بل ته لاس نیسي ابه عزتمند شه به ذله خواري یو دغه امامتیان دي دغه امامتیان زمونږ ملګري الله وساتي او یو په دین کې امامتي ده چې تا ته دا لکه خلک ناستې اشان اتیا سل زر شل زره اتیا زره خو صحیح دغه امامتي ده نو دې ځای کې هدایت یهدونه هدایت په مان د بیان دا نر رانو کې لکه سورت را د غالبا ته وګورئ هوم نمبر راته کښې نه هدایت په مان د بیان ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيات من ربه وای کافر ول راونه لګړي چې په دې پیغمبر تام باندې معجزه در رب دنا دې پیغمبر نه ان جواب انما انت منذر یقین تی ير اور کوم کې معجزه تا کرنے ولکل قوم هاد هر پار د هر قوم یو بیان کوم کې پیغمبر اور تراشی یا پیغمبر وارث اور تراشی نو یو په معنا د هدایت خاصه یو دی اخص الخاص چې هغه بیا توفیق دی کلکوالی دی لکه سورت عنکبوت وګورئ تاسو آخري آیت یوویشتمه سپاره آخري آیت والذین جاهدوا فینا والذین جاهدوا فینا پار نمبر 21 سورۃ عنکبوت آخری آیت والذین جاهدوا فینا آقسان چې جهاد وکړ په دین کې رنا دیانا سما نه ہدایت به کړی د لارې ولا جهاد چې کو دا په ہدایت نه اوسه نه دې کې ہدایت په معنا په درې مرتبه باندې په کلکوالی آقسان چې جهاد وکړ په دین کې د خلی جهاد وکړ د لاس وکړ د پیسو وکړه لنا دیانم سبولانا خامخا مضبوط وکړه کم دی په خپل لارو باندې په خپل لارو د دین په لارو باندې مضبوط کما وان الله لما المحتنين یقینا الله سره نیکان په خصوصي امداد کې دارنګ هدایت په معنا د مضبوطوالی لکه سورت فتح وګورئ شپږشتمه سپاره رومبی دو آیتونه انا فتحنا لکه فتحن که مبینا یکی اون فتح در کرتا دا فتح کارا صدا فارا لیاقفر اللہ لکا اللہ در پارا چه باری تا در پارا اللہ آغا چه مکی تیر شو من زمبی کا دیر با مانا با بیا پزم بان تکستا کی بل تکو چرا سی در بوجتانا آغا چه رستو را در پتابانی ورته مو نعمت والی کا او پوره کړي نعمت پر پتا باندې وایي حدي کله ادا چوخۍ تا ته لار نیغه دا خو اخري سورتونو کښې دې نه وروسته دوه سورتونه نازل شوي دي یو سورت توبه ده یو تین سورت نصر دی نو تر اخره نبی اسلام ته هدایت نو چې هدایت وکړي تا ته لار نیغه ور په لار نیغه نو نبی اسلام وایي حدي کله وایي حدي کله صراط مستقیمه او مضبوط کړي تا په لار نیغه باندې سورت یاسین وګورئ تاسو بای تو پارا سر کې وګورئ. والقرآن یاسین والقرآن حکیم شاید قرآن دیکھو دی واو د شهادت نه جب قرآن می دی قسمی والقرآن الحکیم شاید قرآن دی حکمت کتاب پس شاید دی چنه کلمه مرسلین یقین ته د پیغمبران قرآن پر دی گوارش ته پیغمبر اعلی تراته مته په دار نیغه بیا یه دی قسمانه شو دا هم کی صورت دی نو غل بیا یه دات نو اب مضبوط کی اعلی تراته مته ته په دار نیغه الله ته په لار نه کنه بیا یاد دي کسر کو سر ابیا سلو چی نه سات مون تلار اوخه لار خو ته مخ نه معلومه ده اوس نه دی دا کی داته په ماند کله کول کله کې مون مضبوط کیونګا په لار نه غبانه صراط مستقیم وایستا لار نه وایستا لار نه قرآن کیسے تھا ہر تھوڑی تو پن لا رنی گیما ہر تھوڑی تو پن لا رنی گیما قرآن کریم کے لا رنی کا دریم شیان تھا وہی قرآن تھا وہی لگا سور تھا نام ہو گورے آٹھ نمبر 126 تفسیر قرآن بال قرآن دا بہترین تفسیر دے ہاں من پڑھو پہ اس دو کے بولو آگا اربدیات کے ٹول نہ بہتر تفسیر سے قرآن تفسیر پہ قرآن سروشی ذکا پخپل خبر الله ټول نه خپيږي بیا دوه نمبر تفسیر قران بیل احاديث د نبی اسلام په اقوال باندې ذکا نبی اسلام د خدای په خبر ټول نه خپيده او درې نمبر چې اقوال صحابه ذکا نبی اسلام شاګردانو ډارک او هغه خپودل او څلور نمبر بیا اقوال تابعین باندې نو اول نمبر دمو طریقه دار چې موږ قران تفسیر په قران باندې کوګورم وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران کریم لار درفتہ دا پدا تر کشنی غلار دا قر فتن آیت لی قومی دک کرونی کن واضح کم خود دل دل آئے آیتونا اکم را چی پاند آخری مدارک پر زمالی کی چی سرات نمرا دید آئے کی قرآن دید کا آیات آیات پر دید دلی آیتون پر قرآن کی کنا لهم دار السلامی دی قرآن والا کورد بچاو دے دنیا کی بچا آخرت کی بچ پنید در عبد دی وہو ولی وما اور دا اللہ دوست دے اللہ اعلانو کتو دما دوست لکھا تا دین اچھا تا مرتبہ شتے چالو ایتا دما دوست ہے قرآن والا وہو علیہم ادا اللہ دوست دے قرآن والا ہو دے بما کانو یا عملون پس آب دا شدی عمل کونی عمل ستے ہوئے قرآن تے ہوئے تا دی وجنا حدیث کرا دی نبی اسلام بھائی اینا للہ اہلین من الناس پیشکا بعد خلق دا اللہ دا کور خلق دے قالوا من هم یا رسول اللہ صحابی وی صحابی یا رسول اللہ سوق دے اللہ دا کور خلق نو قال وی نبی اسلام اہل القرآن اہل اللہ و خاصتو دا قرآن طالبان دا قرآن عالمان دا اللہ دا کور خلق دے و خاص خلق دے دلتا ملو لہم دار السلام سلام دا اللہ نوم دے دے دا پارا کور دا اللہ دے هو الخالق البارئ المصور الاسماء الحسنى هو الله الذي لا اله الا هو خالق الملك القدوس السلام سلام ده الله نوم ده سورة حشر کی اخری آیتونه لهم دار السلام دی خلق بارا کور ده الله رضا ده الله ده کور خلق دی نور سو آیت آتو کور تا سوک دن نکی سوکا کور تا آغا تا دن نکی چی خوخی وی هر تر کور تا نا اللہ تا خوخ شوی تا قرآن تا ناتی تی ده کور تی ده کور بند شگویا کے لہم دار السلام دا خلق چی دی دا قرآن دی دا پارا کور دا اللہ دے پنی درب دی او دا اللہ دے دوست دے دوست دن نکی کنا بیما کانی عملون تو دی دا کہ دا قرآن دا ہدایت مانا سا دا صراط مستقیم مانا سا قرآن دا پا دی سور کے ساو تری پند نمبر آتو گرے یا اس تل تری پند اسی دو پانی مخ کی ورشی وانا دا تراتی مستقیمان یقین دا قرآن کریم لار دما دا پا دا تار کی چنی غلار دا که خدا تر ملاوی دا غاری دا خدا قرب آتی لے پا با لار لار نشے فتبیوهو نو دی پس روان شئی تبیو دا اوخ بچی تاوی آغا چی پیس کی نا چی موری کم پلی دیور پسی که اور تا دیور پسی که او بوت کدی کی دور پسی چی کم پلی دا بچی ور پسی مطلب چی قرآن پسی شا قرآن مخکې کېږه ما قرآن په دې چې قرآن وایي دې ده کې ادری کال ته ادری چې قرآن دې ورته وایي چې دلته ځه نو چې قرآن وایي ده ته وګوره وګوره تا چې قرآن وایي ته مه ګوره هغه ته مه ګوره قرآن وایي دا اخره نو هغه اخره قرآن وایي دا مه خوره هغه مه خوره قرآن ځان له امام کا فتبعوه نو امام چې ورته وایي الله اکبر ټیټی کې به که نه که ټیټ نه شي اوبوز دې کې چې قرآن وایي سمع الله لمن حمده ادریږې به که نه نو دک کران چې قرآن ته وایي چې ټیټ شه ټیټیږه چې ادریږه نه ادریږه چې کینه نه کینه چې دا اخره دا اخره کا چې دا مخره دا مخره فتبعوه دې قرآن په تی شي ولا تتبع سبل امر مر مدی په نور الله روان د قرآن علاوه کروان شو فتبرقه به قرآن سبیری نو ګډوډ وکی تا د لار د الله نه بیا الله ته نشي ملاوي دی که په سر په نهو کې ونخلولې منطق وبلته کوو نو دا دا پړو کې سوچ درنه چې الله ته نشي نږدې کېدی دا لکه سوچ درنه ولې د الله په کې دیو جن شاول الله وایي د وو کال و تو کال ماشوم ته قرآن شروع په مانو باندې چې دی خدای وپېژني د تعلق الله سره جوړ شي د الله دوست شي نو دی وایي نور چې قرآن دی او دلی اوقات وایي جي زیه مې لکه خیر یې راولم به نو یې راوله که وایي نه ما لږ مدرسه کې مې کېدولې چې څه ګلوم خدای دې وایي خو نه به اتله که نو چې په مدرسه کې ګنده کې بیا ما له رالېږې راولې نو ګنده به زه به بیا په کلونو لګومه اته پاکوم نو خدای هر چې صفا کېږي هم که نه بیا هغې کې دوره دغه راغلي یو ځلې دوره ګندونه راغلي چې به څنګه صفا کېږي ما له صفا راولېږه صفا چې دو ته بیان وکړم چې یو دم سم شي بیا خو شکوک شي یو ځلې چې قرآن ته یو کس وایي چې جزه به قرآن زده کوم یا وایي څوره وخت کې په یو میاشت کې لکه یو توره کې ملا ته یم ناست وم ملا ته زه به زده کوم یا وایي څوره وخت کې په درې کاله کې ملا وایي چې امی بیا که نه امی پاک دی په ده کې شکوک نشته شبهات نشته دی چې څه اورېږه دی مني او تا که اول خو به زه ستا تکبر ختمه هغه ته خو تا د کتابونو دور تکبر راوسته دی چې ته وامي سره لاس نه میلاوې او که لاس میلا لاس به یې داسې کړو داسې به ناسې نو اول خو به ستا تکبر ختمه ځکه متکبر سړي قرآن الله ول نه ورکوي ساتل بان آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق ويرى كل آية لا يؤمن بها ويرى سبيل الرشد لا تأخذ سبيلا سورة أعراف 146 نمبر الله متكبر بقرآن بان نفيقي نقول بس يو قال بس تكبر ختمه كختم شو مكالا شرطا پد بهم قال بان بادا بیاستا شکوک و شبات دی علوم و تاک دور شکوک را پیدا کرش شو بیش دا خو مازی در لکه دا مداری مانا سنگا دا مدار دا مازی مانا سنگا اکڑا نو دغه شکوک شوبات باندې ختمم یو کال که ختم شو والا نو په دریم کال چې تخته یې دړه صفا شي که نه نو بیا به تا ته قرآن بیا به ته قرآن زده کړې نو د قرآن کریم نه بغیر کول راته کښېناستې فتفرقه بهکم عن سبیلی ولا تتبع سبلا امر یې په نورو لارو کومې چې خلکو جوړ دا د هدایت لار دا ده نه فتفرقه بهکم عن سبیلی نو ګډوډ به کوي تا د لار د الله نه بیا نشي ملاوي دی الله ته ذالکم وصاکم بی دارنگ شیطاتو کونو ذالکم وصاکم بی اکم کئی تاسو پا دیبانی اکم دو پار وصیت راوڑ دی وصیت آگا اکم توجی چی اگه ای که نسخ نی اگه خیری اخیری خبری دستری بیا مرشی ناکه من نسخ بس اکر آوڑ دی لالکم تا تکون خامخدار متقیان شی نو دو قرآن کریم دو شرات متقیم یو معنی قرآن کریم وز بدا معنی که نصرات مستقیم علم مضبوط کی په قرآن باندې ٹھیک شو نو په موس کې خود دوه درس لوای درو د کم اس کمی ا قرآن ته کې نه نه د الله باندې نو اته غف لګي الله تعالی ته خو کې نه کنه نو بیا ود الله مضبوط کی په قرآن باندې پوه کی یو معنا د نصرات مستقیم چې کوم ده هغه د توحید لکه سورت آل عمران ګورئ سورت آل عمران دریمه سپاره آیت نمبر 51 یا 50 دی عیسی علیه السلام وایي ان الله ربی بیشک الله زما رب و ربکم استاسو رب دی فاعبدوه دې بار درې اجزا الله لوکې یاره تم امین خدای تو الله لوکې ها ذات راته مستقیم دا دی الله عبادت دا صراط مستقيم دی توحید. نو بتتم ادارګې نور دانو کې مشته باران دا وسمانه کده اذن صراط المستقيم یا الله مضبوط کې مونږ په توحید باندې توحید ته منې نه نو په څه مضبوط شي ته خو وایې وسیلی شته داشته داشته اذن صراط المستقيم الله مضبوط کې په توحید باندې. ادریمه معنا سنت د صراط المستقيم لکه سورت یاسین وګورئ مونږ وختي راوړم سورت یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یقین تیر پیغمبرانو نه تی پیغمبر الله صراط المستقيم ته صراط المستقيم پیغمبر هر ته که صراط المستقيم ده که په غم کې رک خادای کې ده نو به څه معنی کوي ادنا صراط المستقيم الله مونږ مضبوط کې په سنتو باندې ته سنت باندې په غم کې په خادای کې. زمونږ یو ملا صاحب دی کراچی کې دی د هغه د نانا زمونږ درسونه راځي هغه وایي زه شیخ قرآن شاګرد یم توی مولانا هم شاګرد یم نوم یې نه اخلم د هغه د نانا راځي نو پروس کال نه بل کال د دوی واده نو دلته کې پیښور کې علاقه لایې کې اوسي هسې لکه د ترو تروان دلته کې دي زوړ کور دلته کې دی دی افغانې خو دلته باجوړی دی خو دلته کور نه خپل شته او ته په کراچی کې امامتی کوي په جماعت کې. نو زموږ ملګري دغه بچای او دغه ښځه هلته درد ته راځي نو چېرې لاړم نو ما ته لکه څنګه چل دی ما ته وی استاد جی وی اس مې پکې نه دي کړي نه نه کړي دي او نه څه بل څه ما ته بس کا بس کا دا ته اندې کړي خانه ما دا چې چا کړی دا په دا ستا ښځې کړي ما ته دور نه لري ما ته اوس دا غیرت نشته چې تا دا کار وکړي که تا دا کار کولی د پیغمبر په سنت تاسو کې غیرت راغلی دا بول دا شرک ده کفر کېده خو تاسو داسې ما دا رښتیا ووایه دا چا کړي دي ما یې ښځې کړي که نه یې ښه دی ما هغه زموږ شاګرد ده خانه دا ستاسو کار نه دی دا رد بدعاتو رسومات دا ستاسو کار نه دی بل چې بل بل ته محتاج هغه بس دغه وکړي رد شرک د بدعاتو کې دا رد شرک د بدعاتو هغه سړی کولی شي چې بل نه تمه نه کوي چا نه هېرېږي نه دنه صراط مستقيم نو ما باندې یادړو چې اسمې پکې نه کړو استاذ نه مې پکې ټنګ ټوک کړی نه مې پکې نه کړې کړي ما پرې دا تا نه کړې ما ما ته پته چې دا چا کړې ما دا ستا ښځې کړې ستا لور کړې ښه ما هغې کې هغې د ما ملګرو سبق ویلی کلکې کړي دي هغې تاسو کو ما دا شی نشته که تاسو کو لوغن دا شی وې نو په دې ملک به دا بدعت او رسومات ولې کېده اهدنا صراط المستقيم درې واړه معنی پکې مضبوط کې مونږه په قران باندې نو خالص کې خونه وتا مضبوط کې مونږ توحید باندې توحید معنی نه نو مضبوط کې مونږ په سنت باندې ٹھیک شو اوس مونږ دا کوي چې دې صراط مستقيم نه معنی بسو کې منع کون کې دې نه معنی بسو کې منع کون کې نو دې نه معنی اول نمبر اول نمبر د مانینو نه مولیان او پیران لکه سور توبه وګورې تاسو آد نمبر 34 ناکاره مولا ناکاره پیر مونږ ګورې ښه پیر نه ده نه ښه مولا ښه مولا خو د الله دوست دی او ښه پیر د الله دوست پیر وایي رهنما ته لیډر ته قائد ته نو ښه عالم او ښه پیر خو د الله دوستان دی مونږ هغوی سره نروانا نو تر کولی شي د الله دوست سره به څوک روانه وکړي یا ایها الذین آمنوا او ایماندارو وکیل ایماندارو خبره ته الله کوي مطلب خبره ته کوي سر فائدې ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو احبار جمع د حبر دی خبر وایي مولا ته دی وجنه ابن عباس رضی الله عنه حبر الامت وایي د امت لوی عالم ان کثیر من الاحبار یقین ډیر د مولیانو نه و روبان ډیر د پیران روبان جمع راهب د راهب ویل کیږي پیر ته ډیر د پیرانو نه ډیرې وی ښه لږ پکې خشته دی وجنه مونږ وو چې حق پرست پیر حق پرست مولا اباطل پرست پیر اباطل پرست مولا مونږ ورته کرات کوي یاد ساتي مولا صاحب که تاسو یو هر څوک چې کتی چېرته سمې زمونږ رورې زمونږ درسارې زمونږ سر ګولې بالکل کته ټیکې عقیدہ دیم ٹھیک دا عمل دیم ٹھیک در چان اللہ علیش نے کہ بالکل مختانی ادو خدای دې نکې زم په خلی باندې ستاب دی راشي ها کته بے ایمان خلکو ته قران نه خه یا قران خه په پیسو باندې هر عمل په پیسو بیا موږ سارت کو موږ تا ټی کول غوړ پدیم نه کور چې موږ تا بیزه ته کو موږ تا ټی کول غوړ ک ټیک شو کېدای شي ک ټیک نه شو نقطه خو غره هو یو دې دې فار چې ته ټیک شي کېدای شي خدای ټیک کی او ک ټیک نه شي چې خلکو دې پیژن چې خلکو ور باندې دوکه کیګ نه بیا چې ته بے ایمان او دان ته دوی د پیغمبر وارث منگ دے دفارت کو ہاں چکم خخا لگ دے آدم دسر گول نہ دی کا غار توک دی کا پہ اشاعت کی دی اکد با اشاعت بار پہ دے نورو کی دی خشت خالیمان شتے دیر خخا لیمان شتے پہ دے نورو کم جمعیت کم خخا لگ شتے دیر خخا لگ پہ گشتے نمنگ دا غی بد نو خدای با نہ خدای چے با قرآن بیانی عوامو تا اموف بے بیانی چے قرآن نہ بیانی تا سر علم نوام دار پیغمبر وارث دے نا پیغمبر خدا اللہ کتاب بیان کر دے ابیا جدی پی پیسی اخلی پا تقریبون با منگ دان دقا تا منگ خالیم نو یکران دیر نو دیر ہوئی مطلب چی لک پک خشتے اینا قطیر یکران دیر من رہبارے دا مولیان و رہبان او دیر دا پیران لأکلون اموال الناس بالباطل خامقا خوری مولن دا خار کو باطل طریق قربان چاواتا مدرسی جوڑی تی تجوید پیسی کو گٹی چاواتا دا ناظرے مدرسی جوڑ کے پیسے گڑی چا تاویزو مدرسی دا دکان جو کلاو کڑی دا تاویزو نا پکے خر سائی سوک پا دا نکا مدرسی دا جوڑ کے دکان نکا تڑی پا پیسو بانے چا دا دم جوڑ کے پا دم پیسے گٹی یو شیما تا تو خیر مولا سیبا دا غلط مولا چا کم کار اللہ لکھئی بس امامتی اللہ لکھئی نا امامتی چا لکھئی پیس ہولا تا پوستی کو اتر امامتی سے لکے کوئی چی اللہ لے کوئی چی اللہ لے کے پیسی ہو لے اخلی بیا اکا پیس ہو لے کے نو بیا خوصا امامتی کی گنا اتر روزان کرو تا پوستی کو خیر دے واتا چی امامتی کے ساتا اللہ لے کے دنیا لے تو کوئی چی اللہ لے کو بیا پیسی پیو لے اخلی آجو دا خور کے اسر تالا پا خپل درگی اس خبر رن آگا منگ اگی وان دے کائل ہوں یو تا غریب یو سر تا تا امدار مالدار دا غریب امنی مالدار یو سر تا تا پیسی در کی دا پا دیم رو لگو و آخرت نا خو کتی تی غواری دا مخت وقت جمال بسور را که اب یا غیر پر جواز گوری و یا مولا تی بس خود که پا امامتا وانک دی اللہ اکبر نو دا که مولا مک نمانو و ای متاخرین جایز کریم گو خدای که دیدن جایز ادی که گورا جو ای متاخرین جایز کریم مطلب داشتی دا پیغمبر اسلام پا وقت ناجایز متاخرین چاہتو ہی نبی اسلام دو سو کالا بعد چکم خلق را دیتا متاخرین ہوئی تر دی وقت بدا متاخرین دی دو سو کالا که نبی اسلام پسی دو سو کالا دا متقدیم تقریم دو سو اثر پاس دو سو کالا دا متقدیمینو نو دا دی دا وی چی متقدیمینو پو آخی متقدیمینو سو کو صحابہ کرامو او تابین تبا تابینو پا آگی که ناجازه اللہ ناجاز کردی پیغمبر ناجاز کردی د دې د قول مطابق چې متأخر جایز کړ خو مطلب چې مخ ناجایز وکړه 200 کال پر امت کې ناجایز دا د اجرت رسول نو 200 کال بعد چا جایز کړ متأخر د الله ناجایز د پیغمبر ناجایز د صحابه ناجایز د بلا دور نه شه ده چې د خدای ناجایز هم جایز کړي د پیغمبر ناجایز هم جایز کړي او د صحابه ناجایز د دور نه سره ده متأخر سوکو بل متأخر نو کې هر مجدد دے کنه دے اخو تقریبا سلو تو کلم کی تیر شو دو تو د جانگیر په زمانہ کی تیر شو داغه کتابو گورا کنا داغه کتاب سنو دے ہاں مکتوبات علمگیر خدا کنا علمگیر بل شیخ فتوا دا نو اغلی کی په مکتوبات کے داغه درې جزء کتاب دی پہله جز کې خاتون لګلې دي بادشاہان ته وزیرانو ته جرنیلانو ته خاتون لګلې پاره او خط کې داغه ډېر لې ټکول لګې بیانې پکې نو 33 دو مکتوب کې اغلی کې وې تدریس و ابتاع وقت نافعا دا لا کتاب بیانول او مطلب بیانول او فائدہ ورکې بنده د دنیا د آخرت کې خالص لوجه الله تعالی سبحانه و باشد چه خالد دا اللہ در را دا پارے کے بیوئی علماء سو کہ بمرد ای دنیا گرفتار اندو دا ناکار مولیان چه بای ناکار مرد کی گرفتار شوی دی انخطی دی کې دین را ما دین را درې معاش ګردان دن چې دین درې د معاش ګردول دي په دین ګټه غو خري نو ایشان علماء سو دا خلق ناکار مولیان دي ښه مونږ نو وته هر مجدد وته دا منی ټول دیوبندیان یې منی مجدد کنه بریلیان یې منی بیر شګه شګه نه منی پریان من دی بندیان من دی غیر مقلدین و ټول ټول پرې کې مبتلا دي ټول پیسې ګټي که غیر مقلدین نیم پیسې ګټي دا چې په حدیث عمل په کار دی دیم پیسې ګټي په دین باندې خیب بمبار پی ګټي نو وی علماء سو کې به مراد یې دنیا گرفتار دا ناکار مولا مولیان چې به ناکار بیمارای کې مبتلا شي دي چې دین را دغه معاش ګرځاندن چې دین را دغه معاش ګرځولې دي ایشان علماء سو دا ناکار مولیان دی و شرار مردم ادا بدترین خلق دی و لصوص دین د دین غلا دا همنګ نو دا همنګ نو خانه دا متاخرین ویل دي دارنګ حدیث کرا دی د ابو داود شریف حدیث وای دی دا کمزور دی شاره وسه هغه کمزور قران کریم کمزور دی قران کمزور دی ابو داود شریف حدیث ہے من تعلم علما یبتغى به وجه الله تو چې هغه دین حاصل کی پاره د الله رضا تر کی قران سنت علم لا تعلمه الا لذي ارض من الدنيا دې نه د کوم غرض چې په دې باندې پیسې ګټم زبې ما متي کوم د مدرسې او د چاندي به نو لم یجد حرف الجنه ته جنت دوی به دیوانه دغه مولا دا عالم پوښه دا خو پیغمبر ته امر دي دلته خدای وایي مونږ ته وخل چې نه قدر مې اخبارې یقین ډېر د مولیانه وربانې او پاره زمانه کې او ډېر د پیرانو نه لیا کلو اموال الناس بالباطل خبر خوري مالنه د خلکو په ناجایزو طریقو باندې په امامت دې ګټي په دم دې اخلي قرآن چاہتے ہو دو ٹھیک معشوم تک دے اخلی کہ غریبی کا مالدار غنم اخلی پنکاہ دے اخلی پہ جنازہ دے اخلی کم جنازہ جنازہ چیز غریب جنازہ غیل عظیم نا دا مالدار جنازہ لبتی آئے کی پیسی وَسُدُّنَان سَبِيلَ اللَّهِ اباندے خلق دالار کتاب نا داغا سرات مستقیم دالار کتاب نا بندولم کئی پکے دا معنین دا قرآن کریم دی دالار کتاب نا بندون کی دارنگے مانی د قرآن کریم دارنگ شیطان اول نمبر نہیں شیرش اول نمبر شیطان دیکھا بس خیال کرا دیش آٹھ نمبر سولہ سور سے آراب خان تو شیطان اول سرات مستقیم بندو ماں کر شیطان اللہ ذلیل کر باب آدم دو آئیے اگر دو خود اجدہ نکو ما دیو دو خاٹی نا پیدا دو دو دور نا دو چاہتی ما نو قال اوی اللہ فاہبت منہا آیت نا بر تیرنا گو فاہبت منہا اوزہ دیدہ نا بیمانا فاہما کن لکان تا تکرور پیہا ندی جائے سالشتا زان غٹ گوڑن پا دیدہ ہے کہ فاہر اوزہ بیمانا انکہ میں ساغرین تیر ذلیلونا قال اوی ابلیس انظر نی رائے میں بھرتون مولا ترا کے مات مر نہ تر قیامت ہے پورا اللہ تر قیامت میں جوان دیو ساتھ قال اوی اوی اللہ انک من المنظرین یقین تیرے مولا تر پریشون ہے ساتھ سوال قبول سے وہی پلان کے سوال پلان کی سوال قبلی گی دعا تی غوارو ورسل ابلیس نہ غوار دعا قبل کمال نہ دے گو رہے دعا خوال اللہ دین دوانو قبلی بوت لور ہی غواری دو بوت نہ اللہ علا قبلی دعا خوال انگریزانو قبلی گی دعا خود مکہ مشرکان ہم قبول شی اور قرآن نہ ثابت دی جائے پر بان دعا قبل کمال نہ دے کمال دا جس طرح پر قرآن سن بان کلک کی دک کمال دے دعا خود ابراہیم علیہ السلام نہ قبول شی دے پلار دا پارا ول پلار دا دعا نہ کرے ساتھ ساتھ پر کہا ربی انه کان بی حفیہ سور مریم کے بعد سوال کوم اللہ نہ اللہ پاک میرا بان دے وے من اللہ خدا نہ نبی اسلام دو ابو طالب دو پرتول دو آگانے گوختی دی ہم نے لی دی والا نوح علیہ السلام دو اخپلی خلی دو پر لگ دو آگانے گوختی دو زوی دو فارا ہم نے لی دوا نکا بیدل دا اللہ د لریوال دلیل نه ده او دعا قبلیدل قبلول دا د الله د قرب نشانه دا الله د قرب نشانه ده چې قران لریوال دا ته د الله مقرب باندې خپل کمال دی لګی دا باقی کا دعا قبلیدل او د ابلیس قبول شوه دا دعا خو الله بق الرحمن امر بانه ول دا چې دعا قبلی دغه کمال نه ده وقالوا الله انكم لمنظرين يكن تي ده مولا تور پیسو نه چا دعاګان په دې مګر دی ګورې ها کتلی دا کې ا دعا کی وای ما ته دعا وکا بلکې خپل معشوق ته ویلې دعا ضروري چې مان او غواړې زما ته په الله باندې زور دی ته زدش زما په الله احسان دی تاسو وای په ما ده الله احسان دی کله قران پرې ده ما برمانه ډیر خلک برمانه خپه ده کې الله خپل کتاب نه په الله باندې پیغمبر به احسان نه وګوري په پیغمبر ته هم د الله احسان و که الله نبی اسلام نه پیغمبر بل څوک به کړی وی پوه شې په ابراهیم اسلام په الله باندې احسان وسه نه د الله په هغه احسان چې دور کلک کړی و پیغمبر یې ورکړو مخلوق په الله باندې احسان نشته چې ته هغه زما پر سوال وکړه هغه الله ته نه مړه پرېږده ستاسو سوال کوه د قبولیت ګړی وي د نیمې شپې پاسه دعا کوه دا وخت کې الله متوجه د الله رحمتونه ځمکې ته دعا غواړه د الله ها که چېرته تللی د نیک سړی وای دعا وکړه نو کوي بیا نبی اسلام یو ځل عمر فاروق ته عمرې له حج د نبی اسلام لن لا تنسنا فی دعائک یا حی ای روریا ما په دعا کې میرو نو چېرته نبی اسلام چېرته عمر فاروق نبی اسلام پیغمبران سردار او عمر فاروق اگر یې صحابي دی اوچت درجې والا خو دې خو امتي که نه نو امتي نو نبی اسلام غواړي چې مال دعا وغواړه نو دعا غوښتور فر ضروري نه ده چې ته پلانکي ده کې دعا خه کوي وکې که مه ته چاله او که شریعت یې تللی هغه دی وایه جي مال دعا کوي موږ هم خلکو ته ماشوم ته مو ماشومانو ته موږ دعا وغواړه د دې مخمکانو د چم سړی و کریم لالا دا ته ګران د 500 کالو مخکې خبره دین هم زیاده او یو کالو خبره په هغه باندې ټي بي را ده ٹی وی هغه وخت کې لا علاج مرض ګڼل کېده لکه نن سبا ایډ دی اثر نو هغه د بام خیلو کې به علاج هم کو هغه به داسې د 50 روپۍ یا د اتانو د نیمې روپۍ دغه به واغسته د خواږه نو را به ماشومان چې کوم کم ځای به ناست وو د 50 کالو اتو کال ماشومان ای به به لږ لږ ویشل وته بچې ما دعا وکړه چې ما الله خیر کړو یا الله یا الله دا کاکا خیر یا الله دا الله خیر دا کاکا خیر هغه پای ښه شو ګره یا که دا غواړي ماشومان دا پاکي د ماشومان دا نه چې ته پیر پسې باندې مال دعا وغواړه پوه شې نو قال انکم منظرین قرآن کریم تش الفاظ نه دي مانې ګورې دا سیټنګ کوي دا د انسان سیټنګ کوي دننه نه ټیک کوي معاشره ټیک کوي چې کوم استاد په دې طریقه نه پوهي چې سیټنګ کوي د هغه په قرآن کې هیڅ فایده نشته اته بس وخت خلکو ضایع کوي او اکثر هم په ضد کې شروع کړی دي زه چران پې خور نه هیچا هم دلته دورې نه هیچا هم او د دنیا دورې دي نو موږ پرې خوشحاله ده ښه ده کېدی شو نه خلکو ورتي خو په ضد یې شروع کړي نه کې خیر چرته اذان نه پوهې کړی په قرآن باندې دورې شروع کړي پوهېږي نه انا بس اصل لگیا ہی دے کتا کتا گور دے نو چھے دے قرآن کتاب نے گور دے تفسیر میں نا دھڑتا خونا کو دی گی اپا غوگو تذیو اپس کی گی با دا چھے کل ستا پڑھے کی خبر ہی اگو کن اگا دے بڑھتا کو دی بل ہوا آتم بیناتم فی زور لدین اتو العلم سو دا انکبوت کرا دی قرآن کریم دے سینی نے سینی تا دی نو چھے پک پڑا پینے تے گی تفسیروں تا گورے آنو تا بچا سوخے نو ډېرو خلکو شروع کړی وي موږ ورته شکر دی مړه مخکې خدای پتوې کړی وي چې کامیاب ته چا قرآن بیان کړه کافر کیږي امیم کافر کیږي الحمدلله په خپله فتوا کافران دي اوسه د دې مشرانو فتوې کړی وي چې قرآن دې امی ته وکړ تم کافر دی امید هم کافر کا نو دی اوس امیان کافران کوي هغه اولاد دي موږ ورته شکر دی د هغه خپلې فتوې باندې خو ځان کافر که نه قال انکم لمنظرین وی الله یقینا ته د مولت ورکړی شوی نه قال په ماغوتنی او ته زموږ د نانا ده د کوټې ډېر تکړه جینای ده ان هغې ما ته یو ځای راتیار کړ خدای ما ته نوم نه راتوي ډېر لرې ځای دی په دې پېښور کې او دې صحابه خلک دی وی صحابه خلک دی خو نه پنج پیر پېژنې شي منظور پېژنې ماشا ده صحابه بیا وایي چې زموږ غر ته خو ما صحابه کو بلا غرونه دي او خاص کر بیا ګډونه راکا او تش غرونه دي ما ته تاسو څنګه کم کړی دي نو هغه غریبانه په اس باندې نه پوهېده په اس باندې نه پوهېده نو یې موږ ورته شروع کړ نو څه هلته تقریبا 15 کسان زم راځم وي خو دا لرې دی نو خپلې پیسې لګوي په خپلو پیسو زړه دا نه پیسې نه اخلي او خیوته نو دا د الله توفیق دی بس نو قال انك من المنظرين کتا د مغوار تا باریان چې ما نه یری چې سې ویلی پورا خدا ته خبرې دي کنه چې دور پای کې تړپ دی طلب دی چې اریان بشو تا کمو کو طریقو باندې درسونه خلکو ته رسي تر کمو کوم پور دي جناکای دي خو تکړه دي افریدای ده افریدی تکړه خلک دي ماشاء الله تکرار چا کی افریدو کې خا خرابوم شته ګوره ای سبدو کې بعد وای مونږ دې سبدو سبدو کې مره دالم پک دلګان پکې لګ دي څه خبر کیو می په سبدو په افریدو کې دلګان او بغیر تا خا خوشته ارچا کېسته په ممندو کې مرګ سمسته یو کوم په یو کس دو باندې خرابې نه بس خا بد کی نو بعد به خا خلې کی پارچا کې قال انک من منظورین او الله یقینا ته د مولا تور کړو اوس ګور د دارې میتوب ته شیطان ابلیس قال او ابلیس په ما غوېتنی پس حساب دا زما ژوندې پریشان کړ غور رجلو هغه وخت کوئی سره پریشان شي دکان خراب شي یا زمیدارې خراب شي نوکری لاړ شي غوا دانه چې ته معنا وکړي چې زه دې گمراه کړم د دې محمد کور د کم چې چم یو کاکا او سنوبر کاکا نوی په چان کې درس کړه او دا ځوان خبره چې زمونږ ډیر سخت دشمنه په دغه چم والا سره هغه دور اور خلکو ماشاء الله او ته خوشی دي ان دې جز یو ځل څنګه تراغلم ما ته چې رحمان ما په قران کې یو آیات ما ته مانو خه ما کوم آیات یو سور طه کې ده فاسا ادم ربه فغوا ما ورته تاسو درس کوی ویننو ویګه هغه درس کوم لې سیوا یاګوی چې دا معنا مکوئی دغه کله کوم زوم کافر کوم که تاسو وای تاسو کافر کیږئ به موږ چې وای دا څنګه چلنه کدی معنا ته کوم زوم کافر یو تاسو کافر کیږئ فاس ادم رب فغوا ندا ورو نه خند تا درې دې ما زم ما در تر دې ګب مو تر لږ اوس خپې مې صحبت نه کړو الله دې معافي وکړي وا غریب کوم دور او حضور ور ادم مخالفین اينه ما او ته ما ګور نه مې ری غي ته ایسو نشو موږ دې زمارو خسي ته وتراشه ما درې دراشه خو په کوم دور په کوم دور باندې دور بوج بناته په خر باندې بده اوخ بوج نه غورده او غریب نو دا خلکو مقابل خلول خلکو نشو کولی د موږ تر ډیر خخه ملګرو اي دا اينه ریدل بیا کټ شو موږ نه دې وې زم ما بیا رند کډینه رمو ورشه مدا بغیرت خلق دی بیا زنگ ملگری ہو ابھی ہم تن شو یری دی من مند کی اگر تک اگر کے س دشمنای مشما رقم تیر شو نو خلق تیر دی ما بوت خلق یار بر دا کو پو کو نہ پوی دی بعد بیا چ زنگ سر ما ملی ختم شو بیا در ان پی خبرتا قدرتی بدل تدی بدل تم در شروع کر الحمدللہ شکر جل دم شروع کرے کنے گا بنده تو بمی کن بنده تا خلق پا قرآن نفیگی پی خورا لکارنگی دل تا خدا با خلق را جمع کردی ادا طول دا غیق بنده تون را تختی دیلی خلق دی اکثر یا تعلیم ابتا لکانی سری دی افسران دی نو خدی نو قارف بما غویتنی وی شیطان ابلیس بما غویتنی پساب دا چیز ما جوانده پریشان که لا قدا نلاما خمو حقی دم که نم دید فارا سراط کرم تو فلار لا رستانی رکی قران ته بن پرم لکه تو اشپار تو پدې پوی دا شیطان جنته وی قران ګران دی ودا شیطان جنته پوشه پدې باندې ثم لا تینا من بین ادیم لا لاند تاکید نو تاکید ثقیل لا تینا بیا خام خار اعظم بدی تا د مخه دینا قران لبروان یل ک پلان کی خانه چر دی ګلوار سلا قران ته اشپار تو کړی نا و ځان کافر کې نو منی کئی وے پدی طریقہ بانے ومن خال پہ ما ارے شان برا دوں کپاگے منی نکڑے بیا ورس اور پروپیگنڈ دا پنچ پیرے دے دا لس پیرے دے اولیاء نہ منی دا نہ منی اگر نہ منی مولا نت دی پاگا تھڑ چے اولیاء نہ منی اب پنچ پیر بھائی کل دے پنچ پیر نہ مذہب دے نہ دین دے سم دے یعنی سنیان دی او دیوبندیان علماء دی منگو سنیان علماء و دائی شاگردان دائنم قرآن زکڑے دے نوی بره پنج پیریان دی او دی پینزه مذر راوڑه پینځه مذهب نشته پینځه مذهب دا څلور مذهبونه پینځه بګی شیعه دي نو موږ شیعهګان سره ځاوي پینځه مذهب غیر مقلدین ته ویل کیږي دای خو مذهب نشته نو هغه مذهب به منی نه سره نه به مذهب دي خدای دې معافی وکړي سوملا تیانم وی نه دې ما بیا خام خرازم بده دې مخه دینا ومن قدم شان رسنا بدنامون به مور ته بولم پلار دوی د جنای منی کدا گمراه شي دا دې منی ک گمراه به کړه په جګړو به وړي وان ایمانه مد خطر ما په نیکو کې نیکو کې پلان کې کړی نه کړ شپک شل زر ثواب لري پکې په پلان کې دی کې کلاړی کړه نو تیار در کړو ثواب ده پکې قران کې ثواب نشته ښا د دې په دې د مسلمانان دي چې قران کریم کې نبی اسلام په یو هر باندې لسلس نه کوي دي چې په تلاوت وای په سوچ سره اچھا په مسکی وای چې په مانو ترې وای نو بیا دیو حرف سل دین نه کوي چې په مسکی وای په سوچ سره بیا زر نه کوي دیو حرف دي داس نه دور نه کوي د شي دي د قران نه زیاته وان ایمان ما اخی تر نورانه په نیکو کې پلان کړه کې نیکی ده اله پلان کړه کې جلسه راغل او شولیر نیکی ده پکې دولاماو نیکی ده هغه ته ورته راځي ورشو وان شمالینو د اگست طرف نورانه په ګمراو کې بین خلو د کین دا شیطان چې د انسان جاج وخلی اول امام رازی لیکلی دی شیخ الاسلام لیکلی چې انسان دا شیطان د انسان جاج وخلی دکې د انسان کې درې ځایونه دي شیطان دنه یو شهوات دی یو غضب دی ایو چې کوم دی سستی ده شیطان وګوري چې سړی کې شهوات دی د مال مینه ده پکې شهوت د مال دا دی نور شهوت ته تشنه وي شهوت د مینه د مال شوه که پوه شوې د چکر شوه نو پای کې ونخلی اله چکر له ورشه اله دېره کې پیسې ډېر ګټي ورشه نو پای کې ونخلی دنه شوه ته په دغه لار دنه کیږي یا یو تر کې غضب وي غصه نو هغې به د غصې په لار دنه شي او واړي د قرآن نه یا پکې سستی وي نو سستی په لار نو چې دنه شي ما برازي وي نو د ده بهر نه ځان سره امنیشن نوړي دنه ده که بیا دنه ډېر ګن دی خو دا دنه کېدل ګران دی وته چې دنه شي که نه ابلیس د ابلیس بچې نو بیا برابرې نو د ښي طرف نه ګسته به راځمه ښي طرف نه نیکو کې دا قرآن نیکي نو ورته نیکي ده او د ګست طرف نه په بدو کې اله دنیا کې به نخلی ولا تجر پنځمې ونه وي چې برنه به راځم وره برنه چې ته راځي برنه په تا باندې فرښتې راځي حدیث کې راځي ته چې راځي فرښتې تا ته راځي ولا تجدو اکثرهم شاکرین انا به مومن زیات د دې خلکو نه خپل تابعدار شاکرین وي مؤمنین ونه وي د ایمان دا به کوي شاکر بني لوی شکر د الله د کتاب دی نو د الله کتاب ته به نه کینی امام راضي په دې ځای باندې لیکي وایي ډېر لوی رامي دی عالم دی وایي ګوره وایي پوهېده چې قرآن نه واړې که نه نو بس بیا ارت چې پکې چې قرآن سره تعلق جوړ شي بیا د الله امداد سره بیا شیطان نه بچ دی خو چې قرآن نه واړې نو بیا چې شیطان دی ورته څه که سوریږي بیا کار څه ورسره کوي نو اول نمبر د قرآن نه معنی څوک دی ابلیس دویم نمبر ناکاره مولیانو ناکاره پیران او دریم نمبر خپل مشران دینی او پلار نیکه لکه تور ته عذاب وګورې آد ورچی ها سر دویشتمه سپارا آد ورچی ها سر ستا سر یو من تو قلب وجو من فی نار یاد کارا چی اڑو را با مکن دی پور که لکه دا پکوڑی لکه دا تیکی اڑی راڑی بے مکن وای بده یا لیتنا های های های های کاش که اتان اللہ ما من دا اللہ دا اللہ کتاب تناسے واتان رسول اما من پیغمبر خواه چه ما دا پیغمبر پا سنت عمل کرده وقالو وای بده ربنا ای رب دنگا انا تانا سادتنا پیشک منگا من دا دخپلو دخپل لیڈرانو دینی لیڈران یا دنیا دی و کبران دخپلو مشرانو پلار دیکا پازلو سبیلا نمگی اڑولی استاد لار سار کتاب نا دا دا معنی درې قسمه قرآن ذکر کړی دی یو ابلیس اول نمبر دویم بیا ناکار مولا و ناکار پیر دریم بیا سیاسی لیڈران غلط او دا څنګه مور پلار باد کما کل دویم ذکر کړو مدعوین چې قرآن ته به دعوت څوک چلی قرآن ته به خلق را بلی څوک دا مو پیژنې کدان دی کتاب وي بیا خدا کنه سورت یوسف وګورئ آیت نمبر 108 پار نمبر 13 قرآن ته به دعوت کینه بچې قرآن ته به دعوت څوک ورکوي قرآن ته برابر نه څوک کوي آیت نمبر 108 سورت یوسف پار نمبر 13 قل هذه سبيلي ودا قران كريم زمال ادعو الى الله رب المخلق الله تا دا قران فضريا على بطريق دن پا دلل باني ما انز ومن آغتو قرابلي اتباني شزمان تابدار دا پیغمبر تابدار بخلق دعوت ورکي الى القرآن ومن آغتو با دعوت ورکي آغتو قرابلي خلق الله تا چه اتباني شزمان تابدار دا پیغمبر تابدار کزان د پیغمبر ته به ورکړه ولی خو داوود چلو قران لکنه اوس که تاسو ایمان ته کئ ایا یو کزان ته راولی رودانه نو دادا به ډک شي کنه دانه چې دور لس دا به بیا مړ کیږي او کله کې ماته وک چې یو کزان ته تاسو یو نشه راوسته نو بیا چې تاسو نه راځي نو تاسو بس تاسو کم ست به تاسو نه ګرځم دور خو ویل شي کنه تاسو به نه ګرځم واده تا خص خکر لو ته نه راځي زه به سر نه کیم بل کو نه خو بغیر دو کوي په دین باندې چې تا تر قرآن له نه راځي زه ساسنګ ملګری دي دارنګي مدوین لګو ګورې سورتي مؤمنون ګورې ټول مؤمنون اتل سم پارا آیت نمبر 73 وَنَقَلَ تَدْعُوهُمْ اَيْقِنَتَ خَامَخَرَا بَلِي لَا خَلَقَ إِلَىٰ تُرَاتِ مُسْتَقِيمُ فَتَرَبْدَ الْعَرِنِيغِ پیغمبر وَنَقَلَ تَدْعُوهُمْ اَيْقِنَتَ خَامَخَرَا دَعْوَتُ وَرْكَدِيْتَ وَإِلَىٰ تُرَاتِ مُسْتَقِيمُ فَتَرَبْدَ الْعَرِنِيغِ وَانْدِ او درہم نمبر ناکبین عن الكتاب یو خو من کون کیو کنا مانینو او یو ناکبین دی چه پقپل قرآن لنرد دا بسو کی ام دی صورت که او گوری آیت نمبر 74 سالو رویا دی آیت پسی آیت تی وَإِنَّا الَّذِينَ لَأُمَا بِالْآخِرَةِ یقنا کتان چه ایمان را بی پا آخرت بانده انی سراط اللہ ناکبون دا اللہ ری کتاب ناوڑی دون کی دی چه قیامت نمانی قرآن لبن را دی دا ری قیامت من کرده خواه پخلی دی نو ای کنا خدا عمل نه ثابت دي د قیامت نه منو که قیامت منل چې الله ته مخامخ کیږم الله ما ته پوس کوي دي کتاب تاول نه زده کو ته په ول عمل نه کو نو هغه بسند قران نه منو چې په خو به قران لراغل یعنی قران نه وخت ولید چې خب دغه قیامت نه منو که قیامت منل نو بیا د قران نه وخت نه شم دا رنګي سورته ابراهيم وګورئ آیت نمبر 30 ناکبین عن الكتاب دو اللہ دی کتاب نا اوریدون کی پار نمبر 13 آیت نمبر 30 درشم آیت وَجَعَلُوا اللَّهِ اَنْدَادًا اُغَرْغَرْ مُشْرِقَانُوا اللَّهَ لَا فَمِثَلْ دَا اللَّهَ فَسِفَانْتُوا كَمْ لِوْذِلُوا عَنْ سَبِيلِ دفار جی گمراہ کی خرق دا اللہ دی کتاب نا دا مشرق مشرک با خلق علی پخپلا با موڑی دا اللہ را کتابنا قل تمتو فا انما سرکم الى النار دیدہ کہ بلا مسئلہ کل اکل دا ہدایت نرے دا ہدایت اللہ دا مخلوق نا پی کی دا انبیاؤں نا پی کی بلکہ کله کله د هدایت پیغمبران نه پکې لکه تور د بقره غوړی تاسو دا یاد دا دغه چې کوم لګ خو غوړی 272 نمبر یاد 200 او 200 نمبر د پیغمبر نه الله نه پکې د هدایت دیتا علی کو دا نشته په تابانی د هدایت ور کول دیتا واه لیتا علی کو دا نشته په تابانی هدایت ور کول دیتا دارنگے سورۃ قصص اور 56 نمبر آیات شپک 52 نمبر آیات سورۃ قصص شدہ میں پارا چپن نمراد د نبی اسلام نه پیګه دی رات ان کلات لا تادی من احبابتا تمان ستې رات نشي کول هغه څه چې خوخي یقینا ته هدایت په مان توفیق دی یقینا ته توفیق نشي ور کوله چې ستا خوخي ولکن لا دی من شاء لیکن الله توفیق ور کوي د خپل کتاب د ایمان هغه چل چې خوښي شي هو عالم بالمهتدین ادا الله خو پورې په لار مردونکو باندې اصل کې دوسری خبره داولی کې نه تھا اصل هدایت بین شیئین دی هدایت بین شیئین نو کله چې د دواړو طرفو نه اتمام وشي نو هدایت تام شي یعنی استاد ورته وښیي او شاګرد ازده کی نو استاذی حدیتو ما تا بیانو کا غواری دا لکتنگ چی تعلیم بین طرفینی تعلیم بین طرفینی لکا استاذ بیانو کی شاگرد دکی نو علمتو ہو ما غط تعلیمو کا او غواغستا زیکا آج کل دت تعلیمو شی اگه وانخلی نو بیا غوی ما علمته دا نه چې ما ته دا تعلیم ورنه خدام یعنی ما تعلیم کو غوا نه غوسته نو دا رنګ چې دا تو هدیته اچوا نه لینو ما ته هدیته ما بیان کو غوا نه غوسته پوشه نن کلا چې کله ان الله لا هدی قوم الظالمین قران کړه دې کنه الله تو الله هدایت نه کوي ظالمان ته هدایت خو دا بیا قران سره لګا بیا کتابونه سره لګا بیا خبر الله مال نه دې هدایت په غم په دغه دې چې یعنی بیان اوشي اغوا غتن به تر هغه ته هدایت شي چې قران نه هدایت نه غره پر ان الله لا هدی چې ظالم یې غره قران نه هدایت نه اخلي نو دا معنا در همین سجده کې ګورات نمبر ولسمه پای کې ما الله ما خو هدایت کړو دغه ته خو یې وانه غوستنو نو الله وایي هدایت حامیم سجده آیت نمبر ولسم پار نمبر چوبیس و اما ثمودو هر چې ثمودیان فادینا ما ته هدایت کړو پیغمبر مته لېږلو فاستحبوا العمى نو یې غوره کړو نووالی علی هدا په هدایت باندې پیغمبر خو بیان ورته کړو خود هدایت وانه الله خود هدایت کړو فادینا مات نو دې هدایت نه چې هدایت ما ته کړو مسلمانان شو نه غي هدایت وانه اوس کنه نو هدایت بین شیئ دی لکه څنګه چې تعلیم بین طرفین دی ها دا مطلب پورا شو سرت ها ها سمر دې هدایت سمر د هدایت دې دا سمر سمانه را شه ها ها ها ها او ټیک شه موږ هم چې خبر ډیر شو لکه یو سمر د هدایت ته چې هدایت واغسن انجام به سي لکه سورته محمد وګورئ تاسو اوس مه یاد شه مزدا کله کله ذهن داسې ګډوډ شي خبر ډیر شو او زمونږ ساغه ذهن موږ کا په خوانه لا لا کمی خدای دې خیر را پیښ کړي آد نمبر 4 او 5 والذین قتلوا فی سبیل الله پرون ما نه بات شو چې حمد په کوم وخت کې وای دا الله حمد په کوم وخت کې وای هغه موږ ویل نو پرون ما ته بیا چې ما خام یاد کوم زما یې رسو خدای دې الله پدې پیږي دا آد نمبر 4 اخری سره والذين قتلوا في سبيل الله اغسان چې وجل شو په لار د الله کې فلن ذل الله اعمالهم هر برباد من کې الله دي اعمال دغه شک راغی چې قتل جاد دي جاد کو کافر مړ نو دوی مړ شو دوی خود کمال نه ک نو لوی نه د انم الاعمال بالنیات د اعمال بربادوم نه سادیم زر چې دات بګو نه خو مړ شو دې نه دې کې دات په معنا د نکول جنت او سادیم زر چې دنه مکم د لار بوخم د جنت او اسلو با علامه حضرت وکم حال د یا بال اړه بال مضبوط کما ودخل الجنه ادن وکي دیل جنه تعرف عالم چې بیان کړی شه دی دفاره یا بی خوشبو کړی شه دی دفاره دارنګه صورتي عرب 43 نمبر آیت اتمتی پارا سوچ عرب در سروی خیات دلتا کی غدری وڑا مرتبی را غزی دی ہدایت خان رومبنائی فریخی دا ہدایت عمانور دی وڑا را غزی و نظر ناما فی دورم من غلینا علی ربکو منگ آغا چی پرس چی نو دائی کم من غلینا سا حسد یا غیبتا حسد دی توی چی اشی دی دو نواغسته چی مال را کریشی یا مال را نکریش خوش دن لرشی اغیبتا دی توی چی اللہ تا دل اور کرے مالم راکا نو غیل پا دوار مانو دے علی ربکو منگا چی پزون دے کمین قیل انسا خاصا دا یا سا غیبتا تجدی من تحت مرنار روان بای دلان دے انو دے نوالی وقالو حمدللہ اللذی وی با جانتیان تو خدای تو مناسب تو خدای تو طول سی بدون خاص اللہ اغذات لنی حدانا چی منگ لے توپیک را کرے لہادا دی مقام او دے اکی دات پا کم مرتبہ دے پدری مخه مضبوط وال و ما كنا لناتا دیا او چر نو مونږه چې مونږ لار مونږ درې په کوم مرتبه ده په دوی ما ادا دي خاصه لولا نادان الله که چر مونږ لار الله توفیق نو روم به ادانا چې راو ته مونږ د مقام ته اوتول لجن ناغه صدور مرتبه صدور مره کنه او و ما كنا لناتا دیا روم بره پر دوی ما مرتبه و ما كنا لناتا دیا اچر نمگا چمگا لارمون دلوی دی مقام تا لولا ندان را کسی مگا اللہ توپیک نو را که دا غدر مرتبا توپیک والا ندارن دلتا ما پورا شا ایدن صراط المستقیم اللہ مون مضبوط کی پا قرآن باندی اللہ مون مضبوط کی پا توحید باندی اللہ مون مضبوط کی پا سنت باندی نو دی مانین بسو کی شیطان اول نمبر قرآن نبی منی کئی دویم نمبر ناکار مولا ناکار پیر دریم نمبر ناکار دنیا پرس لیڈران او خپل مشران ناپویا صراط الذین پلار دا کسان باندی علم مضبوط کئی پلار دا کسان باندی انام تعلیم چیتا نام کڑی پا غی باندی اس مکی چیوی ان صراط المستقیم اللہ مو مضبوط کی دی تا ضرورت سو چی اللہ مو پلار دا کسان بان مضبوط کی چی آگئی تو بان انام شده حضرت صراط المستقیم خودم دا غلار دا کنا آتر گردی تا دیکھ تا تا تسلی در کئی چی دا لار خو گران ادا صراط المستقیم آن کلکی دل خو گران کار دے دا پیغمبرانو کارو دا اولیاءو کارو من خو معمولی خالکیو پدی بس اوک ٹنگی گی پلار بر مخالب شی رونا بر مخالب شی مولا بر مخالب شی قوم بر مخالب شی بادشاہ بر مخالب شی دا اٹھو کی ندی تو دی کتا تا ہوئی چی دا لار را سی نا پدی خلق تلی دی پدی خلق تلی دی لار آغا خرابی گرانی چی بس اوک نی تیری چی اوکار بل کری نا غاسانی بیا تو پدی لار بانی دیر خلق تلی منعام علیم پدی بانی تلی دی آنام تعلیم اگا سوکو اگا لگو گوی تاسو اگر سورت نساء کو گر ایک سو انتر یو سل یو کام ہویا یو سل یو کام ہویا آیا تو ایک سو انتر دس میں چل دیکھ نیچتے ہوئے کمایا اس کم صورت دل کا خسیم صرف یو کام ہویا مڑا منگنا بس سر تو خطا دی خدا دی خیر رکی یو کام ہویا یو کام ہویا اونت 69 ستاس جبا کی وما یوتی اللہ چاچمان ادا اللہ اچاچمان ادا پیغمبر اسلام قرآن سنو بانی عمالو کا فولائے کا داخل مال لدینا سردا کسان بھائی ان عمل اللہ علیہم چے نام کرے اللہ پائی بانے یعنی دا انبیاء اترا بھائی او صدیقین او شهدا او تر به صالحین تر به او حسن ذاکر رفیقا اړیل خیسه داخله د ملګرتیا نه ویرمان وخلق کړشي نو کړتی شي کنه ته په قران سونه مالو کړتی ته چا ملګری د پیغمبرانو خوخ نه چې پیغمبرانو سره ستاسو ملګرتیا جوړ کړي الله خوخ نه چې صدیق او بکر صدیق تر دی ودا کی شهدا ته په دنیا کې دای په مشن ولګیا شي او صالحین دای ملګری شي لار خو ګران ده خودی که دغه درجه ډیر اوچته ده پیغمبرانو ملګری بشي دغه دا کارونه پیغمبرانو کړو دا ابو بکر صدیق کړو دا شهدا او عمر فاروق عثمان غنی علی او حسین رضی الله خلکو کړو شهدا اره صالحین کو ټول امامان صالحین دي نو به موږ خدا وای او به موږ امامان نه منو وطن ته به امامان صالحین دي کړی نو ته خدای د لارې سوال کړه چې موږ دې په لار باندې مضبوط کړي نو دې سرات الذین تاته وی چې دا سورت مستقیم سره په دې باندې څوک تللی دي په دې باندې پیغمبران تللی دي په دې باندې شهدا تللی دي په دې باندې صدیقین تللی په دې باندې صالحین دي دا لار ډېر مضبوطه ده سورت الذین په لار دا کته باندې انعمت علیهم چې تا یې نام کړی په هغوی باندې چې هغه پیغمبران دي او هغه صدیقین دي او هغه شهدا دي نو پیغمبران چرته پلار دیاس کړی فکر مسله کې ضرور کړی یاری دلی دي نو ته موږ کې دا وای ا بیا صدیق ابوبکر صدیق څنګه پلار نبی صاحب بارک سوې جو پدې چې یو څوک اور کړ الټه وګړو نبی زام خبر شو ته لکه وکړ دا څوک وی قسم په خدای راته وی تا په سوې وی کتور سر مت نه لودو صاحب صدیقین او ابو وید بن جراح رضی الله عنه په غزوه بدر کې پلار ورته مخې ته شي یو ځل نو پرېښوده بیا چې په درېیم چې وی ونو سر د په خپو کې وړه تناغ په لوړه ټوپونه ول د پلار ابو وید بن جراح رضی الله عنه عمر فاروق چې کله شپږ کسان مقرر کول د خلافت دپاره چې دوی به فیصله کوي هغه وی که ابو وید بن جراح رضی الله عنه ژوندی وم به هغه خپل ولیعهد مقرر کړو دارنګې ابوبکر صدیق ته ودل زوی وای عبدالرحمن رضی الله عنه لا مسلمان شنو په غزوه بدر کې عجیبه خبره وه غزوه بدر کې یو پل ابوبکر صدیق جنګېده بلې غاړې ته زوی جنګېده کافرانو د غاړې ته زوی ورته وایي بابا وایي درې دلته زما تورې لاندې راغلی وې خو ما وایي پلار مې نبی هغه ورته خبرې ختوي وایي قسم په خدای که زما تورې لاندې یو در راغلی ستا د اثر به په دې تتنه باندې دا دی کارو صدیقین او شهدا عمر فاروق چې کوم دی عثمان غنی دا لاره مونږ غواړو که نه مونږ وایي په لاره باندې ځو ای دا طریقې کړو په غمونو په خادو کې دا چې مونږ کمې کوو دای دا طریقې دو نمبره دا دی طریقې موږ کې مونږ دعوه وو که نه چې صراط الذین انعمت علیهم په لار دا کتان باندې مونږ کړکې چې تا پې نام کړی چې هغه څوک دي هغه پیغمبران دي هغه صدیقین دي هغه شهدا دي هغه صالحین دي سورخ کوي وحسن ذاک رفیقه تیر اچت خلق دا نبی اسلام بوی اللهم برفیق الاعلا بعد روز اللهم رفیق الاعلا اللهم اچت جماعت رو دا کے دا سوال و نبی اسلام اللہ قبول کرے کنو آئے دا اپات وقت کیوی اللهم برفیق الاعلا یا اللهم رفیق الاعلا دا و نبی اسلام سوال و قبول شو کنا قبول شو بھئی کنا نو رفیق الاعلا کم دا کی دی رفیق الاعلا بر الیلین کے چې نبی اسلام حج دغلته معراج لا ټول پیغمبران لیدل ما غي تر ودا کې نو څو روح مې ودا کنه نو د نبی اسلام تر قبر کې پیغمبران جو پراته دي څو چې ما یې سره ودا کې الله اکبر ک نبی اسلام د قبرون ته تله نه نه به روح بدن پر قبر کې روح بر دي البته د پیغمبر روح چې کوم دی د هغه تعلق د خپل بدن سره ډیر زیات مضبوط دی په نسبت د نورو خلکو د دې د پیغمبرانو بدنونه چې کوم خار اکثر اگر ته روایت ضعیف دی چې ان الله حرم على الار ان تاكل اجساد الانبياء او كما قال عليه الصلاه والسلام الله حرام کړی دی په ځمکه باندې چې د پیغمبرانو بدنونه خاوري کړي وایسه دا روایت هرڅه کمزور دی نو په دې قبر کې دی الله اکبر ټول پیغمبر دې کړه جمع شي دی هر پیغمبر په خپل قبر کې دی البته روحونه بر دي نبی اسلام چې دغه ته معراج ټول هلته بر دي بلکې چې وته بیا واپس راغله په ټولو سره الله واپس راولېږه بیت المقدس ته پورې هلته بیا نبی اسلام ورته امامتي کړه ټول هغه پسې لمونځ کړی دی. د دې هم دلیل دا دی چې خلک وایي چې دا د دې غړتیا یو ته په هلته ولاړو. نه نه نبی اسلام چې واپس را دی په جلب کې راغلو او نو ته به وایي چې مړ باندې خو عبادت نشته وابد ربک آتیک الیقین. نه نه عبادت پای نشته په مړ باندې پیغمبران خو پاتې شوي دي که نه. خدا و تا الله پاک د نبی اسلام درجه و تا مونږ ته خیله چې دا امام الانبیاء دی امام المرسلین دی خانه نبی اسلام ټول پیغمبران امام دی. نو صراط الذین انعمت علیهم مونږ مضبوط کوي په لار دا کارونه چې دا فضل احسان کړی چې پیغمبران دي صدیقین دي او شهدا صالحین دي غیر المغضوب علیهم نه په لار دا کارونه چې غضب شي پای باندې مغضوب علیهم. په هغه زمانه کې یهودو علماء تا یهودو هغه زمانه کې دی مصداق یهودو چا نزول که مونږ ویلو چې چا نزول مطلب دانه چې ای سره خاص کا چا نزول دای مطلب دی چې هغه زمانه کې د دې مصداق څوک یو په خدای سره برای وي او سوره بقره کې دین پروشو دروغجنو توحید نه منه شرکیات له وسیلې مته دای اوس کې اوسړه عالم ځانته وي او په دین باندې پیسې ګټي دارنګي حق پټي حق گڑوڑی پا خلق بانی قرآن لبا اشپار سود پا دا موضوع علم ندی پا دا اللہ قضب ندی چی دا اللہ کتاب نا خلق منی کئی غیر مغضوب علیم نا پا لاردہ کتان چی غضب شر پایوان چی سرد پوئی ظالمان دی دا اللہ کتاب نا خلق منی کئی حق باطل گڑوڑی حق نا بیانی غل دی خدا بنگ دا غلو دا لار نا بچ کئی مغضوب علیم ولدوالین انا پلار دے حیران پریشان وے منگ دے چاو منو یرا منگ دے چاو منو. پا دی صورت کے بیان دا مقاتل اربع علیا کی گی لکا الحمدللہ کے توحید دے رب العالمین دیکھم توحید دے اڑنبے مقاتل اربع اڑنبے سو توحید الرحمن دام توحید دے الرحیم مالک یوم الدین. دارنگ پر دی صورت کے اس بات رسالت کی گی الحمدللہ کو دیکھو اشارہ رسالت تا کچر پیغمبر اسلام نے رہا منگ دا حمد پر مانا سے پیدو دا خدا تعریفون خاص اللہ دا منگ دا چاوے منگ تو پیغمبر راگ دا دی دلیل دے چھ پیغمبر اسلام اللہ علیہ گلے دا رب العالمین تربیت دو قسم دے دا بدن دے دا روح دے ان دا روح تربیت لاللہ پیغمبران را علیہ گلے یو دا نبی علیہ السلام دے آخری. نو پا دیکھو اس بات درسالہ شو الرحمن الرحیم پا دیکھو اشارہ اس بات درسالہ ومار تلناک اللہ رحمت اللہ العالمین رسول الانبیاء آخری آیتونو کے مگنی اللہ گلے مگر رحمت بارد مخلوقاتو مالک یوم الدین دیکھو اس بات درسالت اشارہ دکھا نبی اللہ پا کوئی پسورتیں بنی اسرائیل پان رکھے وما کرنا معذبین حتا نبعث رسولا او چر نو موږ سزا ورکوم کی چالم تر دې چې تولیږي پیغمبر نو په قیامت کې حساب وکړي. نو خو دین که پیغمبر نه راغلی حساب خلا نه کو نو دین هم ثابت شو چې الله به حساب کوي کله به کوي چې چاته پیغمبر لګو ما کو نه معذبین او چر نو موږ چر نو موږ سزا ورکوم کی تر دې پر چولی غوته پیغمبر سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 15 یا کنا عبدو دیکھو رسالت اشارہ که پیغمبر علیہ السلام نوے منگ دی عبادت دا پترکو پویدو لکن دندوانو بچار تبوت تاو لارو یا با قبر تاو پراتو یا لکن دا انگریزانو بیت باسو کولا. نو دام دا اللہ احسان جی پیغمبر علیہ السلام را منگ تا دی عبادت ترکیو خیلی یو یا کنستاین خاص تان منگ بادت غارو پا دیکھو اس بات رسالت دے که پیغمبر علیہ السلام نوے این صراط مستقیم اللہ مضبوط کے پلار نے کہا باندھے صراط مستقیم کے تو پیغمبر اتباع تھے کہنا یو مانا تو ثابت شو تھے نا لک ان کلم یاسین اور قرآن حکیم ان کلم المرسلین علی صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم پلار دا کہنا چاہ پہ احسان کرنا کسو من نبیین فکرالا سرسالتا غیر المغضوب علیہم پلار دا کرن چی غضب شد که پیغمبر اسلام نو راغلی نو مونگ مغضوم علی مونگ با مولیان سا پیجن تاس چی قرآن تا نو راغلی تاس مولیان پیجن دل او سا پا قرآن پیجن با ایمان دی کن خب چکه په بیمانه چکه خخ له خخ له خدای دا غلی او چت درجه ورکی اور پیغمبر ورثانی لیکن دا کم چې ناس دي جماعتو نے قبضہ کړی قران نه بیان یو امه تاخر کله کې دي غلطی نو دا پیغمبر پر اتلو تر دا معلوم شو کنه ولضالین امو ضالین سے پیجاندل خو چې قران بیا سلام راغه موږ ته قران بیان کوم ضالین نو پیجاند اس بار در حالت ته وشم درما خبر تو درما د اصول نه صداقل کتاب نو الحمدللہ کہ قران نے مدد اللہ حمد نو پہ جان دے دا خراب دل علی مدد تربیت دے نو کہ قران باندې تربیت کی روح واسه دینم صاحب دی صداقت کتاب صدا قران الرحمن رحیم دا اللہ رحمانیت دے الرحمن علم القران پوشے پہ الرحمن علم القران سورۃ الرحمن رحمان ذات مہربان ذات خود دل قران دا اللہ رحمانیت آثار جی قرآن خیل مکتا الحمدللہ خلق الانسان علم البیان دادا رحمت دے رحمت رحیم دارنگی مالک و رحیم دے دینم صاحبی دی گی پا مومنان بانش جنت بے بودی مالک یومی دین مالک درد قیامت دے تو کہ قرآن نوے نبیان مکتا ریسا پسنگ اللہ کو وما کنا موادی بنا حتا نواتا رسولا ایا کنا عبدو کچری قران نه نه موږ د عبادت دغه پویدو په معنا چې تا قران د نوې اساس د عبادت په د عبادت اجزا په جاندل حق اسونه دا یا کنستاین دی کې مس بعد دی کې مو صداقت د قران دی که قران نه موږ استعانت ترکی سره په جاندې دی اچانه به کو سم بغواړو ان ته تر مستقیم دی کې مو صداقت د قران دی د قران مستقیم د قران نوم دی ونادى صراط مستقيما فاتبعوه واش صراط الذين انعمت عليهم فلا ذكران تافيسان په دې کې صداقت د قران ته اشاره ده یعنی ټول آیاتونو کې صداقت د قران او اخري څلورم اصول نه کوم یو اس بعد قیامت نو مالک یوم الدین څلور په دې کې رالن مالک یوم الدین مالک یوم الدین قیامت بس خورشا نو مقصد دو سورتو العبادت اللہ وحدا دی بارت اجزا بطول اللہ لکبل چالنا سورت دری سو کی تقسیم ہو اور اسا مالک یوم الدین پر دری آیتونا پر ایک حقوق دا اللہ صفات دا اللہ وعال دا اللہ اور دوی میں سیاہ کا نعب دوی کنسان پر دیکھے حق دا اللہ و حق دا عباد او درمی سا اذن صراط المستقیم ترقیر پر ایک حق دا بندگان او دا درمی پر قبیان حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائلو چی قسم تو صلاتا بینی و بین عبدی نسبین ما مستقسم کرے پر منس پل کے دخپل بندہ منس کے نیم زمان دے موز نیم زمان دے بندگان دے اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال چه بنده وی چه الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي عرش نتا ته جواب را دی خوش ته پویږي بخبر خبره باندې کوي تا ته عرش نه جواب را دی چې حمدني عبدي زما بنده زما حمد ولا سور خوشاله شه اج ته الرحمن الرحيم قال الله وی اثنا علی عبدي زما بنده زما ثنا ویلا دعا اکل چه بنده وی اذا قال عبد مالك يوم الدين فقال الله تعالى مجدني عبدي زمار زما بنده زما لوی تسلیم کړی ټول نبی الله دې بزرگ الله دې ایو روایت کرا دی فود الی عبدی زما بنده ټول فیصله ما تا والا کړی چې زما د خیر شر مارته بس بل سوګنا و اذا قال عبدي یا کن عبد یا کن استعین دا دوی میسا اکل بنده وای چې دا یا کنا وی کنا الله قال الله تعالی هذا بيني وبين عبدي دا زما د ما د بنده منس کې دی یا کنا و زما یې کنا سند بنده ولی عبدي ما سالا ا بنده چې ما سغواړی او لور کوم او اذا قال عبدي هنا ترات مستقيم صراط الذين هم تعلم غير مغضوب عليهم ولا الضالين او کله چې بنده وي صراط الذين هم تعلم تر ور دوه قال الله تعالی هذا لعبدي دا ایسا پورا دمار بنده پارا ولی عبدی ما سالا اب بنده چه ما سا غواری اولار کم نو تا چه موز که وای الحمدللہ رب العالمین لکه سوچ سره وای نو تا تا با دیک تاریک داریک پتا دی چه اللہ مال جواب را که درو خونو دی دو پیغمبر خبر دو پیغمبر ضرور ما آیا تو قانه ها این هو اللہ وحیون ها تور نجم کراځي الله د خېټ نه خبر د پیغمبر خو خېټ نه خبر نه کوي هغه ته وحی کیږي د پیغمبر خبره خو وحی ده خو ما وحی غیر مطلوبه یا وحی خفی وته وای قرآن ته وحی جلی وای قرآن ته وحی مطلوبه ای نو پیغمبر ته ویل دي کنه چې الله تر خبرې کوي نو دا چې ته کله په مطلب پوهېږي نو ته به دغه دا کې پوه شي ما ته الله دا وایي وړه به سوره خوشحاله شي چې الله ما تر خبرې وکړي د صحابه کرام وایي وایي مونږ چړو شي چې مونږ الله تر خبرې کړو مونږ نفلونه شروع کړو یا مونږ شروع کړو پرده نو وایي زموږ خوشحاله شي الله تر مونږ خبرې وکړو او چې کله مړو شي چې الله مونږ تر خبرې کړو مونږ تلاوت شروع کړو نو چې ته تلاوت تلاوت خو تاسو به کړی سهار سورت یاسین تا ته پاتې چې سورت یاسین کې ما څه وایي یا ما ته الله څه وایي دغه نه دی مړه چې قرآن ته وایي بیا به سورت یاسین وایي نو بیا به له خوند درکوي بیا به ته سورت دا سورت وایي په خوند به پوهېږي چې قرآن وایي پوه شي نو بس الله دې به مونږ پوه کړي.